هواد سيري مي دربان دي دستان لغيقي سلي بيان فتيخت دينا دهل من مخت شمس ورو بيان غلقر ودرا وستي مات منا دكاكا شر شوت دینا دادا روز کان زبان سلمایو بیا پام پر دیو کر حرام دم از خونا غزنی ورد کمین کمین دا گم پم گم کی بو هر بیانو سفر دنا لوگر پکتیا سنگر سنگر دا گرپو میرانا یا زرمی کڑی جہادونا خوست پکتی کامر تسفر شما پکی سوزی کی هر حرز مغور زواکونا لنو Sangha.